تو یہاں پر نیا باب ہے قبلۃ اہل المدینہ و اہل الشام والمشرقی، جو مدینے والے ہیں ان کا قبلہ کیا ہے، جو شام والے ان کا قبلہ کیا ہے، اور جو لوگ مشرق میں رہتے ہیں ان لوگوں کا قبلہ کیا ہے. تو شام حاضری ہوگی انہوں نے سر، تو مدینہ اور شام یہ دونوں مکے سے کس سمت میں ہیں؟ مکے سے شمال کی طرف. تو مدینہ اور شام یہ دونوں مکے سے شمال کی طرف ہے، لہذا اس سے معلوم ہو جائے گا آپ کو شمال والوں کا قبلہ کیا ہے. اور دوسرے کہا کس کا قبلہ کہاں تھا؟ قبلہ تو آئے مدینہ وال شام، اس کے بعد کیا ہے وال مشرق، اور مشرق والوں کا قبلہ کیا ہے. لہذا جو لوگ مکے سے مشرق میں رہتے ہیں ان کا قبلہ معلوم ہو جائے، اور جو لوگ مکے سے شمال میں رہتے ہیں ان کا قبلہ معلوم ہو جائے، تو خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو لوگ مغرب میں ہیں ان کا قبلہ کیا ہوگا، اور جو لوگ جنوب میں ہیں ان کا قبلہ کیا ہوگا. لہذا دو لوگوں کا قبلہ ذکر کیا ہے، ایک تو شمال کی طرف والوں کا، ایک مشرق طرف والوں کا. اور کہا گے لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلہ، مشرق اور مغرب میں قبلہ نہیں ہے، ہندوستان والوں کا نہیں، کس کا؟ مدینے والوں کا. مشرق اور مغرب میں قبلہ بالکل نہیں ہے، مشرق و مغرب میں قبلہ. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیکن شرقوا او غربوا، اپنا رخ آپ قبلے کا استدبار نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنا رخ یا تو مشرق کی طرف کر لیں یا مغرب کی طرف کر لیں. تو آپ نے یہاں قبلے کا استدبار نہ کرو، بلکہ رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. معلوم ہوا کہ مشرق اور مغرب کی طرف قبلہ نہیں ہے. جو لوگ مدینے کے ہیں، جو لوگ شمال میں رہتے ہیں، اس کے برعکس جو لوگ جنوب میں رہتے ہیں، تو مشرق اور مغرب میں قطعی ان کا قبلہ نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہو گیا کہ کن لوگوں کا قبلہ کدھر ہے. آپ دیکھیں حدیث سے بات نہیں، منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے. تو یہ حدیث سے پہلے استقبال قبلہ کے بارے میں آئی تھی طہارہ کے ابواب میں، وہاں پڑھ چکے ہیں. یہاں پر استقبال امام بخاری رحمہ اللہ گزرا ہے، جو ترجمۃ الباب میں آ چکا ہے کہ مدینے میں جو لوگ رہتے ہیں مشرق اور مغرب کی طرف ان کا قبلہ قطعی طور پر ان کا قبلہ جنوب کی طرف ہے. حدثنا عمر بن دينار قال حدثنا عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يسر الصفا والمروة أيأتي بعده؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان له في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألنا جابر جابر بن عبد الله فقال لا يقرا بنا حتى يطوف بين الصفا والمروة. جی ہاں، تو یہاں پر نیا باب آیا ہے قرآن کی آیت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس کی تشریح کی امام بخاری رحمہ اللہ نے. اس سلسلے میں دیکھیں حدیث ذکر کی ہے، عمرو بن دینار کہتے ہیں ہم لوگوں نے ایک بار فتویٰ پوچھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی ایسے شخص کے بارے میں جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، عمرہ کرنے گیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر لیا، ابھی صفا مروہ کی صحیح نہیں کی ہے اس نے، تو کیا اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور آپ نے خانہ کعبہ کا ساتھ چکر لگایا، مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے دو رکعت صلات ادا کی اور صفا مروہ کا آپ نے طواف کیا. وقت کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے اسوۃ حسنہ موجود ہے. تو یہ فتویٰ ان سے پوچھا گیا، بیوی کے پاس جائیں نہ، جنہوں نے کیا سنا دی، حدیث سنا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیے، پہلے آ کر کے طواف بھی کیا، صفا مروہ کی صحیح کی درمیان آپ بیویوں سے تعلقات قائم کرنے نہیں گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ کے لیے اسوہ موجود ہے. یہی فتویٰ ہم نے پوچھا دوسرے صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. انہوں نے کہا لا یقربن، بیوی کے قریب بھی نہیں جانا ہے، حتی یطوف بین صفا مروہ، جب تک کہ صفا مروہ کی صحیح نہ کر لے. تو اس سے پہلے میں نمونہ دکھایا تھا فتویٰ دینے کا کہ فتویٰ بھی بتاؤ ساتھ میں دلیل بھی دو، اور یہاں پر فتویٰ کے دو نمونہ موجود ہیں. مولانا صاحب ایک نمونہ کس کا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. انہوں نے خالی کیا سنا دیا؟ دلیل خالی سنا دی، بس حدیث سنا دی، اس سے مسئلہ نکال لو کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے. اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا سنا دیا، کیا بتا دیا؟ صرف فتویٰ کا دلیل دی انہوں نے نہیں. تو فتویٰ دینے کا دونوں طریقہ یہ پہلے سے ہے. مولانا کس زمانے سے؟ صحابہ کرام کے زمانے سے فتویٰ دینے کے دونوں طریقے رہے ہیں کہ کسی نے صرف جو ہے فتویٰ بتا دیا اور باقی دلیل اس کی کیا ہے وہ نہیں بتائی، اور کسی نے صرف کیا بتا دیا آپ کو، حدیث بتا دی اور باقی فتویٰ آپ کو نہیں بتایا، باقی سے نکال لیجیے آپ. اور سوال کرنے والے وہی لوگ ہیں مولانا صاحب، سوال الگ نہیں ہے کہ یہ لوگ بڑے ہوشیار لوگ ہیں، اگر خالی ان کو دلیل بتا دو نکال لیں گے لوگ. ان سے بھی سائلین وہی تھے، ان سے بھی سائلین وہی تھے. اور اس سے پہلے میں نمونہ بتایا تھا آپ کو کہ مسئلہ بھی بتایا اور ساتھ میں کیا بتا دیا، حدیث بتا دی. تو تینوں طریقے فتویٰ دینے کے صحیح درست ہیں، دے سکتے ہیں. اب تو یہ خیر ایک درمیانی مسئلہ ہوا جس کی بات ہوا یہاں پر صحابہ کرام کو طریقہ کا فتویٰ دینے کے سلسلے میں. اب یہاں پر ہے صلی خلف المقام رکعتین، مقام کے پیچھے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پڑھی. یہاں پر اس حدیث کے اندر مقام سے کیا مراد ہے؟ مقام سے مراد مقام ابراہیم، یعنی وہ پتھر جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات، جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں، وہ یہاں اس حدیث میں مراد ہے مقام ابراہیم سے. اب قرآن کی آیت میں کیا ہے راستہ سارے اور حدیثیں جو پڑھ لیں اس کے بعد. جی اگلی حدیث یہاں پر ہے، مجاہد کہتے ہیں اتیہ بن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا گیا، یعنی کوئی صاحب ان کے پاس آئے اور ان سے کہا حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے ہیں، دروازہ کھلوا کر کے اور خانہ کعبہ کے اندر آپ تشریف لے گئے ہیں. تو ابن عمر کہتے جلدی میں بھاگتا ہوا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں پہنچ کر کے باہر نکل گئے، جب تک میں وہاں پہنچا کعبہ کے پاس تب تک دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے باہر نکل گئے تھے. واجد و بلال قائما بین البابین، اور میں نے دیکھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خانہ کعبہ کے دروازے کے دونوں پٹ تھے، دونوں پٹ کے بیچ بیچ وہ کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے بلال سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں صلاۃ بھی ادا کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ نے ادا کیا. رکعتیں کتنی رکعت پڑھی آپ نے؟ دو رکعت پڑھی ہے، بین الساریتین اللتین علی یساره اذا دخلت، جب خانہ کعبہ میں آپ داخل ہوں، ایک طرف بائیں طرف یہ اس طرح سے دروازہ لگا ہوا، فوٹو ووٹو کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروازے پر آپ جائیں جو تو دیوار کا جو کنارا ہے وہاں پر دروازہ لگا ہوا، تو اس سے داخل ہوں تو آگے جا کر کے جو دو ستون ہیں ان دونوں ستونوں کے بیچ میں جا کر کے آپ نے دو رکعت آگے دی، بین الساریتین اللتین علی یساره، جب جائیں داخل اس کے اندر تو بائیں طرف جو دونوں ستون ہیں اس دونوں ستونوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے اور آپ نے صلاۃ ادا کی. ثم خرج، پھر وہاں سے نکل گئے، فصلى فی وجه الکعبۃ رکعتین، اور پھر نکلنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ادا فرمایا؟ دو رکعت صلاۃ ادا فرمائی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو حجر مقام ابراہیم ہے وہ دروازے کی کدھر ہے؟ جدھر دروازہ لگا ہوا ہے اسی طرف مقام ابراہیم، جدھر دروازہ لگا ہوا ہے اسی طرف مقام ابراہیم بھی ہے. اگر آپ خانہ کعبہ میں سیدھے داخل دروازے سے ہوں اور جا کر کے سامنے کی طرف رک کر کے صلاۃ ادا کریں تو آپ کا رخ مقام ابراہیم کی طرف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ ناممکن ہے. جدھر دروازہ ہے ادھر مقام ابراہیم ہے. دروازے سے آپ داخل ہو کے سیدھے جائیں گے اور سامنے رک کر کے مطلب مان یہ دروازہ ہے جیسے, اور یہاں پیچھے کیا ہے باہر مگر, ادھر سے آپ داخل ہوں اور ادھر رک کر کے صلاح ادا کریں آپ تو مقام ابراہیم سامنے ہوگا. معلومات جب آپ نے خانہ کعبہ کے اندر صلاح ادا کی تھی تو مقام ابراہیم آپ کے سامنے تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا. معلوم مقام ابراہیم جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہمارا قبلہ نہیں ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر نکلے, ظاہر آپ صلاح کہاں تھا کیا کرتے تھے؟ طواف کی کہاں تھا کرتے تھے؟ مقام ابراہیم کے پاس جا کرتے تھے. تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ثابت فلما خرجا رکع رکعتین فی قبل الکعبہ, آگے میں نے ثم خرج فصلى فی مسجد الاقصی, باہر نکلنے کے بعد پھر آپ نے دو رکعت کعبہ میں رک کر کے صلاۃ ادا فرمائی. یہاں پر بھی آپ نے اپنا قبلہ کس کو بنایا, کعبہ کو یا مقام ابراہیم کو؟ مقام ابراہیم سامنے ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن قبلہ جسے بنایا آپ نے خانہ کعبہ کو, اس روایت سے معلوم ہو. یہ اگلی روایت پڑھیں. جی یہاں پر ابن عباس, ابھی تو آپ نے روایت پڑھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہاں پر روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے دعا فی نواحی کلیہ, جتنے نواحی تھے اس کے اندر سارے نواحی میں جا کر کے آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کی, اور ولم یصلی, اور اندر آپ نے صلاۃ نہیں ادا کی تھی یہاں تک کہ وہاں سے نکلے. فلما خرجا, جب باہر نکل گیا تو کعبہ میں رک کر کے آپ نے دو رکعت صلاۃ ادا کی اور فرمایا ہذہ القبلہ, یہ دیکھو قبلہ ہے آپ کا. کون قبلہ ہے, مقام ابراہیم یا کعبہ؟ کعبہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ قبلہ کون ہے, خانہ کعبہ ہے. تین روایتیں آپ کی مکمل ہو گئیں. ایک درمیان مسئلہ آ گیا کہ آپ نے اندر صلاۃ ادا کی تھی یا نہیں ادا کی تھی, یہ مسئلہ ذرا سب موخر کرتے ہیں. پہلے یہ کہ اب جو قرآن کی آیت ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ایسا کیجیے ذرا سا ایک حدیث اور پڑھ لیں اس کی وضاحت کے لیے اگلے صفحے پر. ذرا سنانا اگلے صفحے پر جو حدثنا ملے گا آپ کو, دوسرا والا حدثنا پڑھیں ذرا سا. جی یہاں پر دیکھیں آپ روایت ہے, پڑھ لیں صرف اس کو بھی آپ. انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں, فرماتے وافقت ربی فی ثلاثی, تین امور ایسے ہیں کہ جن میں میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موافقت کی. دیکھیے انداز کہنے کا, یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری موافقت کی, کیا کہا اس کی بجائے, میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موافقت کی, یعنی یہ حکم نازل ہونے والا تھا اور میرے دل میں پہلے سے وہ آیا, گویا کہ اللہ تعالیٰ نازل کرنے والے تھے, اللہ تعالیٰ کو تو سارا علم ہے کیا ہونا ہے, میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی موافقت کی, یعنی اللہ تعالیٰ کرنے والے تھے, میرے دل میں بھی بات آ گئی. تو التعجب مع اللہ, التعدد مع اللہ, بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری موافقت کی, کسی کہیں فلاں نے ہماری بات مان لی, گویا کہ اس موقع سے آپ کیا ہوئے تھوڑا بڑے, انہوں نے آپ کی بات کو کیا کیا, تسلیم کیا. تو تعدد مع اللہ کے لیے انہوں نے یہ نہیں کہا وافقنی ربی فی ثلاث, کیا کہا انہوں نے, وافقت ربی فی ثلاث. تین امور ایسے ہیں جن تین امور میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی موافقت کی. ابھی تین کہا یہاں پر, تین یہ بلکہ تین کے علاوہ اور بہت دیگر امور ہیں, انہیں میں سے ایک ہے وہ سارا بدر کا یہاں پر آیا ہے حدیث بڑی آپ نے ابھی یا نہیں آیا اس میں اس میں موافقت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی اس ربض میں تو تین کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے لیکن تین سے تین ہی وہ لازم نہیں آتا اور دیگر بھی موجود ہیں ایسی چیزیں جن میں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موافقت کی تو موافقات عمر میں سے یہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں تو قرآن کی آیت نازل ہوئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مسئلہ یہاں پر ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کیا تھی کیا ان کی خواہش تھی ان کی کون سی ایسی عظیم خواہش تھی جو پہلے جو ہو رہا تھا وہ انہیں مناسب نہیں معلوم ہوا اور وقت اگر ایسا ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا تو کیا خواہش تھی ان کی مانا لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی کیا خواہش کی تھی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام ابراہیم کے بارے میں کیا خواہش تھی یہ جو آیت ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اب اس میں مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے اور مصلی سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں کئی اقوال موجود ہیں مقام ابراہیم سے ایک تو مراد وہ پتھر جس پر کی ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں دوسرا معنی ذکر کیا لوگوں نے مقام ابراہیم کا مقام ابراہیم سے مراد کعبہ ہے پورا کعبہ جو بنا ہوا ہے اس کعبہ کو کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم اس کے علاوہ مقام ابراہیم سمران لوگوں نے کہا الحج کلہ مقام ابراہیم الحج کلہ مقام ابراہیم حج میں جہاں کہیا جاتے ہیں یہ سب مقام ابراہیم ہے اور اسی طرح سے ایک قول یہ بھی ہے کہ مزدلفہ ہے عرفہ ہے جمرات ہیں یہ سب مقام ابراہیم عرفہ مزدلفہ جمرات یہ سب مقام ابراہیم ہے تو مقام ابراہیم کے سلسلے میں کتنے اقوال ہو گئے یہ چار اقوال آپ کے سامنے ہو گئے خانہ کعبہ وہ پتھر جس پر ابراہیم السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں اسی طرح سے الحج کل پورا حج مقام ابراہیم جہاں سے ابراہیم السلام گئے اسی طرح سے مزدلفہ ہے عرفہ ہے جمرات جیسے مقام ابراہیم ہے یہ اقوال اس کے بارے میں موجود ہیں اسی طرح سے مصلی سے کیا مراد ہے تو مصلی سے ایک مراد تو یہ ہے موضع الصلاۃ اور مصلی کا معنی ایک بتایا لوگوں نے مدعن موضع الدعاء مصلی سے مراد صلاۃ من دعا آتا کہ نہیں آتا تو مصلی کا مراد کیا ہے مدعن موضع دعا مراد ہے اسے اسی طرح سے مصلی سے مراد لوگوں نے کیا قبلہ مصلی سے مراد کیا لیا ہے قبلہ لیا مراد لوگوں نے تو اس طرح سے الگ اقوال لوگوں کے مستقبل موجود ہیں تو اب یہاں پر دونوں کو ملایا جواب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں اگر مقام ابراہیم سے مراد الحج کلہ مقام ابراہیم عرفہ ہے مزدلفہ ہے جمار ہے تو پھر مصلی سے کیا مراد ہوگا موضع دعا یہ وہ مقامات ہیں جہاں جا جا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کیا کیجیے دعائیں کیجیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں آپ یہ مقامات ہیں اور اگر مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جہاں پر کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں تو وہ مصلی سے مراد کیا ہو جائے گا موضع الصلاۃ یہاں پر آپ صلاۃ ادا کیجیے آپ اور اگر مصلی سے مراد اگر مقام ابراہیم سے مراد خانہ کعبہ ہے تو پھر مراد کیا ہوگا پھر مصلی سے مصلی سے کیا مراد ہوگا مصلی سے قبلہ مراد ہوگا اس طرح سے مختلف اقوال اس کے بارے موجود ہیں تو گویا کہ ایک معنی ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی مقام ابراہیم کو یعنی خانہ کعبہ کو آپ اپنا قبلہ بنا لیجیے خانہ کعبہ کو آپ اپنا قبلہ بنا لیجیے یا جو مقام ابراہیم ہے اس کے پاس آپ صلاۃ ادا کریں یا اسی طرح سے جو مناسک حج ہیں مقامات حج ہیں وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے آپ دعائیں کریں یہ سارے معنی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائیں خواہش کیا تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خواہش تھی جس خواہش کو تکمیل کرنا چاہتے تھے اتنے معنی ہو گئے آپ کے سامنے یا کوئی اور معنی اگر کہیں ملے تو دیکھیے گا، پر یہ معنی ہے جو مختلف لوگ اقبال روشنی میں سامنے آتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کیا تھی؟ کیا تھی؟ ہمارا قبلہ بجائے کہ بیت المقدس کی ہمارا مستقل اپنا قبلہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے دوسروں کا قبلہ جو ہے، چاہے وہ یہود ہیں نصارہ، ان کا قبلہ جو ہے، بجائے ان کے قبلے کے ہمارا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ ہونا چاہیے. تو اندازہ ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی، چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق آیت نازل فرمائی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. آج کی تاریخ سے آلو مقام ابراہیم خانہ کعبہ کو اپنا کیا بنا لیجیے؟ قبلہ بنا لیجیے، رخ اپنا ادھر ہی کریں. یہ اندازہ ہوتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی خواہش ہے. لہذا اگر مصلی سے مراد قبلہ ہے تو قطعی طور پر مسلم قبلہ ہے تو قطعی طور پر مقام ابراہیم جسے آپ کہتے ہیں پتھر، وہ قبلہ کے معنی میں ہو سکتا ہے، وہ قبلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ صریح طور پر روایت موجود ہے آپ کے سامنے ابن عباس کی بھی اور ابن عمر کی بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر جو صلات کی تھی سامنے مقام ابراہیم نہیں تھا، اور جو آپ نے باہر ادا کی تھی اس میں بھی اس میں آتا ہے فی وجہ الکعبہ رکعت وقال ہذہ القبلہ. تو اگر مصلی سے مراد قبلہ ہے، کیا مراد ہے؟ قبلہ ہے، تو قطعی طور پر مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ قبلہ ہمارا آپ کا نہیں ہے، بلکہ ہمارا آپ کا قبلہ کی کون سا خانہ کعبہ ہے. تو یہ ہے جس کی وجہ سے امام مخیر رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم کیا ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. قبلہ کے ابواب چل رہے ہیں، ابواب کس کے ہیں؟ قبلے کے ابواب یہاں پر چل رہے ہیں. لہذا اس مناسبت سے معلوم ہی ہوتا ہے یہاں پر مصلی سے مراد کیا ہے؟ قبلہ. اور مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے؟ وہ پتھر جس کی طرف آپ جس میں نشانہ ابراہیم السلام کے پاؤں کے. لیکن یہ معنی مراد لینا اس سے بڑا معنی نہیں ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد یہاں پر وہ پتھر ہو اور مصلی کا موضع الصلات ہو، کیونکہ باقاعدہ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے بعد کدھر تشریف لے گئے؟ مقام ابراہیم کی طرف. اور قرآن کی آمد تلاوت فرمائی اس موقع سے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کی آمد تلاوت فرمائی. لہذا یہ مفہوم بھی اس کے اندر ہے، غلط نہیں، یہ بھی صحیح مفہوم ہے. لیکن اگر آپ مصلی سے قبلہ مراد لیتے ہیں تو یہاں پر قطعی طور پر مقام ابراہیم سے مراد پتھر ہوگا نا سر؟ نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہمارا اور آپ کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، نہ کہ مقام ابراہیم ہمارا قبلہ ہے. بس شریعت نے حکم دیا ہے کہ دو رکعت جو ہوتی ہے طواف کے بعد تو کہاں ادا کریں آپ؟ مقام ابراہیم کے پاس جا کے ادا کریں آپ، وہاں نہیں تو پورے مسجد حرام میں ادا کر لیں آپ، وہاں نہیں تو حرم میں جا کر یا حرم سے باہر بھی جا کر کے لوگوں سے طواف رکعت طواف کا ادا کرنا ثابت اور درست ہے. ثابت ہے باقاعدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہ باہر جا کر کے انہوں نے طواف کی دو رکعت ادا فرمائی، جیسا کہ آتا ہے روایتوں میں ان لوگوں سے. تو یہ روایت پڑھنے والا سب کی اگلے سے پھر پڑھیں گے، اچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلے پورا کر لیں. سر کہا کہ وہ آیت الحجاب، اور دوسرے آیت حجاب کے بارے میں میں نے کہا اللہ کے رسول اپنی عورتوں کو آپ پردے کا حکم دے دیں تو بڑا اچھا رہے گا، کیونکہ نیک لوگ فاجر لوگ سب ان سے بات کرتے ہیں، لہذا ان کو پردے کا حکم دیجئے کہ کوئی ان سے بات نہ کرے. چنانچہ حجاب کی آیت نازل ہوگی، اس کے بعد جو آیت حجاب ہے وہ نازل ہو گئی. دوسرے تھا تیسرے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک محاذ بنایا تھا، کچھ عورتوں نے مل کر کے ایک محاذ بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی فلاں کی یہاں جا کے اتنی دیر کیوں رہتے ہیں آپ، ہمارے یہاں تو نہیں رہتے اتنی دیر تک، سفر کی بات آ کر کے فلاں کی یہاں جا کر اتنی دیر تک رہتے ہیں، لہذا ختم ہونا چاہیے، لہذا اس کی تدبیریں کی تھی. تو جب یہ کیا تھا میں نے ان عورتوں سے کہا تھا ایسا رب ان طلقنہ یبدلہ ازواج خیرم من کن مسلمات، پوری سورۃ تعلیم والی آیت. تو قرآن چنان تو قرآن کی آیت نازل ہوگی. میں نے ان عورتوں سے پہلے بات کہی تھی کہ یہ بعید نہ سمجھیے گا آپ لوگ کہ آپ سب کو جدا کر دیں اللہ سے دوسری عورتوں سے شادی کر لیں، ایسا باقاعدہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی. تو گیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی اور اسی کے مطابق اس طرح کی آیات بعد میں نازل ہوئی. یہ کہ انہوں نے واقف تو ربی بھی سلادن، تین مقامات ایسے ہیں کہ جن میں میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی موافقت کی ہے. تو یہ میں پہلے آپ کو حدیث پڑھا دی کیونکہ یہ مقام ابراہیم کی اس کے اندر وضاحت آئی مقام ابراہیم سے مراد کیا ہے. یہ تو مسئلہ ہوا مقام ابراہیم کا. ان درمیان میں مسئلہ آیا, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بلال سے پوچھا, انہوں نے بتایا دو رکعت پڑھی ہے, اور ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں دو رکعت نہیں پڑھی ہے. مولانا کس کی بات مانے گا؟ ابن عباس کی بات مانے کہ بلال کی بات مانے؟ ابن عباس نہیں مانے, حبر الامہ کی نہیں مانیں گے. دو واقعہ مانے اس کو, وہ ان کا الگ ہے, ان کا الگ ہے. تو کب کا واقعہ مانا جائے مولانا صاحب؟ اچھا آپ نے سوچا کہ اس کا امکان ہے کہ واقعات کون سے ہوں؟ دو دو واقعات, تو ہو گیا کہ دو رائے ہوں گی. کچھ لوگ کہنا ہے اس کو الگ الگ واقعات معمول کیا جائے, کچھ لوگ کہنا ہے کہ اسے کیا مانا جائے ابن عباس کا؟ ابن عباس کو صحیح تو معلوم نہیں ہو سکتا. تو اگر یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ آگے چل کر کے بھی اس مسئلے کو ذکر کیا, انہوں نے کسی اور موقع سے بطور مثال اس کو پیش کیا, انہوں نے اس وقت صفحہ نمبر یاد نہیں مجھے, خیال نہیں کریں صفحہ نمبر نوٹ کر لیتے ہیں. تو آگے چل کر کے صحیح بخاری کے اندر ہی انہوں نے ایک اور مقام پر کسی دوسرے مسئلے کے اندر مثبت اور نافی کا مسئلہ, کہ مثبت مقدم ہے یا نافی ہے, تو انہوں نے وہاں پر ذکر کیا ہے جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے پڑھی ہے, ابن عباس نے کہا کہ آپ نے نہیں پڑھی ہے, لہذا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تسلیم کی گئی اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تسلیم نہیں کی گئی. لہذا امام بخاری بھی اسی کو مانتے ہیں کہ بات کس کی صحیح ہے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات صحیح ہے. آگے چل کے انہوں نے تذکرہ بھی کیا ہے, البتہ یہاں پر روایتیں کتنے ذکر کی ہیں؟ دونوں روایتیں ذکر کی ہیں. جس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے اس موقع سے آپ کے ساتھ ایک تو بلال تھے, دوسرے اسامہ تھے, اور تیسرے کون تھے؟ عثمان الحجبی. عثمان الحجبی کعبہ کے قریب بردار تھے. یہ تین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تھے, باقی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع سے خانہ کعبہ میں آپ کے ساتھ داخل نہیں ہوئے تھے. لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کو نقل کیا ہے, لہذا انہوں نے اس کی نفی کو کبھی نقل کیا ہے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور کبھی نقل کیا اپنے بھائی کس سے؟ فضل سے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اندر جا کر کے دو رکعت ادا نہ کرنے والی بات کبھی نقل کس سے کی ہے؟ اپنے بھائی فضل سے, ابن عباس. اور کبھی کس سے نقل کی ہے؟ اسامہ ابن زید سے, ان دونوں سے نقل کی ہے. لیکن فضل کا آپ کے ساتھ ہونا اس موقع سے یہ شاد رواج کے علاوہ صحیح رواج سے نہیں ثابت ہے, کہتی اس وقت آپ کے ساتھ اسامہ تھے ٹھیک ہے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے بھی ٹھیک ہے, اور تیسرے عثمان الحجبی تھے ہے, باقی کوئی اور چوتھا آدمی وہاں پر نہیں تھا. لہذا گویا معلوم ہوا کہ فضل بھی اس موقع سے نہیں موجود تھے. لہذا معلوم ہوا کہ انہوں نے یہ بات کس سے لی ہے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے. اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جہاں یہ بات نقل کی ہے انہوں نے, اسی طرح سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی باقاعدہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کی تھی انہوں نے, اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے اندر جا کر کے صلاح ادا کی تھی, جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے اسامہ ابن زید سے, مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے. تو گویا کہ اندر جو لوگ گئے تھے ان میں سے بلال سے منقول ہے, اور کس سے منقول ہے؟ اسامہ سے منقول ہے. بلال سے دو باتیں منقول ہے, ایک بات منقول ہے, ایک بات منقول ہے. اسامہ سے کتنی باتیں منقول ہو گئیں؟ دو باتیں منقول ہو گئیں. اب یہ جو آپ کے سامنے ہے اس کے بعد اب آپ کیا یہاں بتائیں گے؟ کس کی بات راجے ہے؟ ایک تو جس نے نقل کیا کہ اندر نہیں پڑی تھی, ایک بات پر قائم نہیں, ان سے دو طرح کی باتیں منقول ہو گئی. اور جنہوں نے کہا پڑھی تھی اندر, ان سے صرف کتنی بات منقول ہے؟ ایک بات منقول ہے اور پڑھنا آپ کا ثابت ہے. تو ایک تو آپ کہیں گے مثبت نافی و مقدم ہے وہ الگ, دوسرے یہ کہ ایک صاحب کے یہاں باقاعدہ تعین کے ساتھ پڑھی تھی, اور ایک صاحب کا دونوں طرح کی بات منقول ہے, لہذا جو بالجزم کہہ رہا ہے اس کی بات مقدم ہے, برخلاف اس کے جس کے یہاں بات بالجزم نہیں ہے, بلکہ کبھی منقول ہو رہا پڑھی تھی, کبھی منقول ہو رہا پڑھی نہیں تھی. لہذا اس اعتبار سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو کیا کریں گے آپ؟ مقدم کریں گے. اب اگر مان لے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نہیں پڑھی تھی, تو اندر تھے تو کیسے کہاں نہیں پڑی تھی؟ دیکھی پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بھی لوگوں نے توجیہ کی ہے. اصل آپ نے پڑھا یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بعد میں، تو انہی سے سن کر کے نقل کی ہوگی، اندر جا کر کے آپ نے تمام جتنے ارکان تھے سب جگہ جا کر نواحی میں کیا کی تھی؟ دعائیں کی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کونے میں کھڑے ہو دعا کرنے کے لیے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کسی کونے میں کھڑے ہو دعا کرنے کے لیے. اب خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا موقع کہاں ملتا مولانا صاحب؟ خانہ کعبہ میں داخل ہونے کا جلدی کسی کو موقع کہاں ملے؟ تو خانہ کعبہ میں گئے، دیکھا آپ دعا پر نہیں ہوئے، دعا کرنے لگے. اب دعا مشغول ہو گئے، آپ نے دعا ختم کر کے کیا پڑھی؟ آپ نے دو رکعت پڑھ لی ہوگی، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ نہیں رہا ہوگا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کھڑے تھے؟ کہاں کھڑے تھے؟ ہاں دروازے پہ کھڑے تھے، کوئی اور نہ بھیڑ بھاڑ نہ اندر ہو جائے. لہٰذا انہوں نے ساری کیفیات دیکھی، اندر جا کر کے آپ کیا کیا اعمال انجام دے رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے نقل کیا کہ آپ نے باقاعدہ دو رکعت اندر ادا کی تھی اور نہیں دیکھ سکی، مشغول ہو گئے ہوں گے دعا کے اندر. اور آپ جانتے ہیں ہمارے اسلام کے بارے میں کہ دعاؤں میں کیسے مشغول ہوتے تھے اور صلوات میں کیسے مشغول ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی کہاں موقع ملا اسلام دعا کرنے کا؟ خانہ کعبہ کے اندر. تو بالکل باعث نہیں ہے یہ کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی رکن میں کسی کونے میں دعا مشغول ہو گئے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہلکی رکعتیں پڑھی ہوں اور وہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیکھ سکے ہوں. بہرحال مقدم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اندر جا کر کے صلاح ادا کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اندر ادا کی تھی آپ نے. باقی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی نہیں ادا کی تھی، یہ صحیح نہیں ہے مولانا صاحب. باقی باہر نکل کے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی آپ نے، جیسے کہ ابن عباس کی روایت میں؟ تو پوری روایت شاد نہیں ہو جائے کرتی مولانا صاحب، میں نے بتایا اس سے پہلے اشارہ کیا تھا آپ کو کہ پوری حدیث ابن عباس کی شاد ہو گئی نہیں، پوری طرح شاد ہو گئی. خانہ کعبہ میں گئے تھے دونوں سے معلوم ہوتا ہے، باہر نکل کر کے آپ نے دو رکعت پڑھی تھی یہ بھی دونوں سے معلوم ہوتا ہے. لہٰذا کوئی ایک حصے میں غلطی ہو گئی ہے، باقی پوری روایت میں غلطی ہو جائے ایسا نہیں ہے یہاں پر. کس کی غلطی؟ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے مولانا والی بات کہی. مولانا صاحب کس کی بات کہی ہے؟ مولانا اسلم صاحب والی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع سے جب گئے ہوں گے تو پڑھی ہوگی، اور حجۃ الوداع کے موقع سے گئے ہوں گے تو نہیں پڑھی ہوگی. لیکن مسئلہ ایسا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فتح مکہ کے موقع ہی سے داخل ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، حج کے موقع سے اسلم صاحب داخل ہی نہیں ہوئے تھے. حج کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سرے سے داخل ہوئے ہی نہیں تھے. اور اچھا وہ داخل نہیں ہونا صاحب، ورنہ مسئلہ ہو جاتا ہے زمانے میں. حج کرنے گئے تھے آپ تو داخل ہوئے تھے، حج کرنے جاؤ تو پھر چھوٹا سا گھر ایک تو اس میں نہ جانے، پھر بھیڑ بھاڑ جو ہوتی پھر مسائل پیدا ہو جاتے. تو اس موقع سے آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے. لہذا آپ لوگوں نے کیا ہو سکتا ہے فتح مکہ کے موقع سے آپ دو بار داخل ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے فتح مکہ کے موقع سے آپ دو بار داخل ہوئے ہوں، ایک بار اندر پڑھی ہو اور آپ نے، اور ایک بار اندر نہ پڑھی ہو. باقی امکانات بہرحال ہو سکتے ہیں بہت سارے، لیکن بہرحال اس طرح کا ثبوت کی باقاعدہ آپ نے دو بار داخل ہوئی ہو، ایک بار پڑھی ہو ایک بار نہ پڑھی ہو، ایسا نہیں ہے. اکثر یہی معلوم ہوتا ہے کہ روایت صحیح کس کی ہے، بلال رضی اللہ عنہ راہ ہے، جیسا کہ خود اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. پہلے ہو سکتا نہ ہونا، بعد میں سنا بلال سے انہوں نے کہ ہاں پڑھی تو تھی وہاں پر، تو بعد میں انہوں نے نقل کیا ہو کہ اللہ سے اندر پڑھی تھی، اور وہ ابن عمر سے بتایا انہوں نے. اللہ عالم.